Nem leszem föl ma, akkor... Igen, jó, működik. Tehát, akkor a múlt héten beszéltem arról, hogy az elmúlt órán, hogy Isten igenis megismerhető, és Isten nincs a Bibliába egy könyvbe tárva, hanem az ő szíve mindig is az volt, hogy az emberrel megismertesse önmagát, és nem csak egy kizárólagos klubnak, vagy egy embercsoportnak mutatta meg magát, vagy jelentette ki magát, nem csak egy ilyen kiváltságos klub létezik, akik megismerhetik Istent, hanem azt olvastuk, azt néztük az előző fejezetek, előző versekben, hogyha az ő teremtését, hogyha a világot vizsgáljuk, és értelmesen megvizsgáljuk az ő alkotásait, akkor arra jutunk, arra a megállapításra kell jutnunk, hogy igenis létezik Isten. És ugye beszéltem arról, hogy a tudósok is azt támasztják, ezt támasztják alá, hogy igen, van egy ilyen, ahogy ma szokták mondani, hogy egy ilyen értelmes tervezés, vagy nem pontosan ezt a szót használják, hogy egy tudatos tervező van valaki így a világunk felett, aki létrehozta ezt az egész világot. De beszéltünk arról, hogy sajnos az ember felismeri ezt, és azért nagyon sok ember felismeri ezt, hogy igen, Isten, van valami, van valaki, aki irányítja itt az egészet, de azt a következő lépést már nem teszi meg az ember, hogy elismeri, hogy van Isten, és akkor engedelmeskedjen is neki, vagy alárendelje az életét, vagy elgondolkozzon az életről. És arra a megállapításra kell jutnunk, hogy ezért az ember úgy él, hogy nem tudja, hogy kell élni. És van egy élete, de nincs meg a használati utasítása rá, és ugye ennek vannak következményei. Amikor az ember egy műszaki cikket, vagy bármit, ugye egy számítógépet, egy autót, beszéltünk is erről egy picit, hogyha úgy használ, hogy nem a rendeltetésnek megfelelően, ha az én autómmal ugye mennék a Dakar rallira, hát nem sokáig jutnak el vele, ugye hát nem ez a rendeltetése, de hogyha egy asszonyok ugye a konyhába egy gépet nem a megfelelő módon használják, akkor az leég. Feleségem is megpróbálta már a turmixgéppel cukrot darálni, de nem működött, vagy csak egy darabig, na. De, és ez ugyanígy van az életünkkel is, hogy ha nem a rendeltetésnek megfelelően használjuk, akkor az tönkre fog menni. És ezt látjuk ma a világban, hogy az ember ugye nem tudja, hogy kellene használni, hogy kell használni az életét, hogy mire használja. És ezért megy tönkre az emberiség, megy tönkre ez a világ, és egyre rosszabb és rosszabbá válik. És ma látjuk majd ennek a következményét, és csak az egyik következményét látjuk, de azt gondolom, hogy ez a szexuális tisztátalanság, talán ez az egyik ilyen észrevehetőbb, vagy a legilyen kirívóbb dolog az életünkben. Ez az, ami ilyen nagyon, nagyon hirtelen, nagyon ilyen nyilvános lett, és nagyon ilyen szabados lett benne az ember. Ugye ebben az ember ilyen nagyon, nagyon liberálissá vált. És sajnos ugye az egyházak is, hogy ma már léteznek olyan egyházak, régi történelmi egyházak, Magyarországon nem, de mondjuk például a skandináv országokban azok a történelmi egyházak, akik nálunk a luteránusok, vagy evangélikusok, vagy reformátusok, hogy bizony ott már elismerik a homoszexualitást, és az ilyen dolgokat. Tehát, és ez egyre ilyen nyilvánosabbá válik, egyre ilyen szeplőtelenebbül, vagy ilyen szemtelenebbül, ilyen arcátlanul éli ezt meg az ember. Még régen esetleg ezt úgy titkolta, vagy elrejtette, ma ezt ugye nagyon nyilvános, és sőt, szinte ugye dicsekszik vele az ember. És ma egyszerűen, tehát ma ezt fogjuk ma látni, hogy az ember hogy él. És képzeld ezt el, hogy ez ugye majd 2000 évvel ezelőtt íródott, amikor Pál ezt megírta. hogy ez akkor is történt, ez akkor is volt. És ha egy picikét is jártas, hogy a történelemben, ugye azért a görögöknél, a görög kultúrában, azért ott is a homoszexuális bizony, ott nagyon sokszor előfordult. Ugye beszéltünk egy picikét a múlt héten a római császároknál, hogy bizony őnáluk is ugye az utolsó 15 császárból 14 homoszexuális volt. És tehát ez akkor is történt. De ma még inkább, ma még jobban jelen van. És az embert ez nagyon tönkre teszi. Majd látjuk még jobban, mindjárt belemegyünk. Tehát olvassuk akkor, ugye a 21. versbe hagytuk el az első, vagy fejeztük be az első résznél, és most a 22. verstől fogjuk olvasni. Akik azt állították magukról, hogy bölcsek, azok bolondá lettek. És a halhatatlan Isten dicsőségét felcserélték emberek és madarak, négylábúak és csúszómászók képével. Hogy ezt először is meg kell, fel kell ismernünk, és ha magadban nézel, azt gondolom azért ezt látod, hogy az ember nagyon büszke. Persze ebben van közöttünk különbség, vannak itt biztos közöttünk, akik nagyon-nagyon büszkék, vannak akik kevésbé, de azért minden egyes ember megharcol ezzel ezzel a büszkeséggel, és az ember azért szeret így okos lenni. És magában úgy általában véve, hogy az emberiség az úgy gondolja magáról, hogy okos és bölcs. És itt is ezt írja maga, ezt Pál ezt írja, hogy az ember valahogy ezt állítja magáról, hogy bölcs. Ezt mondja, ezt kiáltja ki magáról, hogy mi emberek bölcsek vagyunk. És ugye, ezt is hallhatod ma, hogy hát mi vagyunk, hogy az ember ugye a legfejlettebb az evolúció során, és micsoda a nagyszerű dolgokat tud elérni, mennyire tud hivalkodni, vagy mennyire tud dicsekedni az ő sikereivel. De ugye azt láttuk a múlt órán is, hogy az ember elhiszi, a tudós is azt mondja, hogy van valami értelmes tervező itt a dolgok felett, de ugye nincs meg az a következő lépés, és ugye miért nincs meg ez a következő lépés? Mert ugye akkor el kéne ismerniük, hogy az ember hibázik, hogy az embernek nincs igaza, hogy az ember bűnös, és hogy szüksége van segítségre, és ugye mi az ennek az oka? Hát ez a büszkeség. Hogy az ember ezt túl büszke, hogy ezt belássa, vagy elfogadja, vagy hogy ezt meghajtsa ezelőtt a fejét, ezelőtt az állítás előtt. És ugye nincs, hiányzik az emberekből ez az alázat, hogy ezt én megteszem. Hogy bizony hibáztam, hogy bizony nincs igazam, hogy igaza van Istennek. Bizony nem én vagyok a világ csúcsa, nem én vagyok a legfejlettebb, vagy a legjobb, vagy a legerősebb lény. Nem én vagyok a világ mindenségnek a közepe, hanem én csak egy teremtett lény vagyok. Ugye ez nagyon ahhoz képest, hogy az ember gondolkozik, ez nagyon megalázó, vagy nagyon alázatra késztet. Hogy abból az állapotból, hogy az ember azt gondolja, hogy én vagyok a legnagyobb, a leg, most meg azt mondja, hogy hát én igazából csak egy teremtett személy vagyok, egy teremtett lény. És van fölöttem valaki nagyobb. Van fölöttem valaki, aki erősebb, aki okosabb, aki bölcsebb. És el kell fogadnom, hogy én véges vagyok. El kell fogadnom, hogy én nem tudok mindent. El kell fogadnom, hogy én bizony hibázhatok. El kell fogadni, hogy én gyenge is lehetek. El kell fogadni, hogy lehet, hogy bajban vagyok. El kell fogadni, hogy szükségben vagyok. És ugye ehhez egy kellő alázat kell. Kellő alázat kell ehhez ma este is, hogy ezt így belássuk. És ugye minden nap, Ezt azt gondolom, még itt vagyunk, és hiába járunk az Úrral X ideje, ezt megharcoljuk, hogy belássuk, hogy hibázunk. Belássuk azt, hogy ma elrontottam, hogy ma hibáztam dolgokban. És ugye ez az, amit olyan nehéz az embernek elfogadni. Én hiszem, hogy ma az emberiségnek ez az egyik legnagyobb problémája. Hogy igen, tehát lehet, hogy ugye elfogadja, azt mondja, hogy igen, van valaki nagyobb, vagy mondja is az ember, hányszor hallom ezt. És nem voltunk, nagyon vicces volt, nem voltunk a Balatonon 4 héttel ezelőtt a Jani barátommal, és ott azt a weekend házat, amit ő így gondoz, kicsit így helyre pofoztuk, és lenéztünk a Balatonpartra, és néhány méterre odébb, egy 30-40 méterre odébb beszélgetett egy házaspár, nem tudom. De ugye a víz az viszi a hangot, és az a hölgy is ezt mondja, hogy én is hiszek Istenbe, hát ugye magam módján. Ugye? És milyen sokszor mondja ezt az ember? Én is hiszek, ugye magam módján, hát igen, én ebben is, meg abban is. Ugye ami úgy tetszik, persze az embereknek azt szedik ki, de ha ezt elismered, ha ezt elfogadod, hogy hiszek a magam módján, ugye akkor tehát miért, tehát az, hogy miért a magad módján? Tehát most szerinted Isten, ha te lennéd Isten, akkor ezt így elfogadnád? Ha az én gyerekem azt mondaná, hogy én szót fogadok az apukámnak a magam módján. Tehát én ezzel ugye nem elégszem meg. Tehát kislányom, kislányaim, hát ne a magad módján, mert az nem biztos, hogy az én módom. Mert hát valószínű, hogy az ő maguk módján nem tanulnának eleget, ugye? Nem lenne mindig megcsinálva a házi, hát akkor ma ne menjünk el a zeneórára, ma ne csináljunk rendet, és stb. Tehát ez egy ilyen, teljesen ilyen buta, egy ilyen elgondolás, egy elképzelés. De mi akadályozza meg az embert ebben? Hát az, mert túl büszke. Az mert akkor el kéne ismernie, hogy ő rosszul gondolta a maga módján, hogy ki is Isten, és mit gondol az életről Isten. De tehát ez az alázat, ez mindig szükséges lesz az életünkben. És fel kell ismernünk azt, hogy mi állapotunk ez, hogy egy teremtett lények vagyunk, teremtettek vagyunk, akiknek szüksége van a Teremtőre. És tudni kell azt is, hogy viszont Isten meg nincs távol tőlünk. Tehát, hogyha te felismered magadat ebben, ha te harcolsz, és küzdködsz ezzel, hogy igent mondj Istennek, vagy megalázd magad dolgokban előtte, vagy így harcolsz az akaratod és az ő akarata között, vagy nem értesz egyet vele dolgokban, akkor viszont tudnod kell, hogy Istennél így van ebben így kegyelem. Tehát ő nem haragszik ezért, vagy nincs, ő nem utasít el, hanem hogyha van benned most egy kellő alázat, egy kellő ilyen meghajlás Isten előtt, akkor ő nincs távol tőled. Akkor viszont tudni kell azt is, hogy amikor mi megalázzuk magunkat, akkor Isten ott van, és ő felemel minket, és felmagasztal. Hogy ő nincs távol az ilyen szívű embertől. Hogy aki megteszi ezt, akkor őt rögtön felemeli. Én nagyon szeretem ezt a mondást, hogy ki is van írva a honlapunkra, hogy Isten egy imányira van tőled, egy kiáltásnyira. Hogy ha te kiáltasz, akkor ő ott terem, akkor ő ott van. Akkor ő rögtön hozza a kegyelmét, a megbocsátását, a helyreállítását. Ő biztosít arról téged, hogy van erre a bűnödre, van erre a bukásodra kegyelem, van bennem elég irgalom, megbocsátás, hogy ezt így helyrehozzam. És nem kell magyarázkodás, nincs szüksége nem kell odállnod Istenhez és azt mondod, de hát azért Uram voltam ilyen, meg mit tudom én. Nincs szükség erre. Tehát nem kell ez a hogy majd én meg kimagyarázom magamat Istenhez, hanem egyszerűen csak így vadd be. Tudod, nem szeretem, amikor emberek meg akarják magyarázni a bűneiket. Amikor emberek így megpróbálják kimagyarázni. Mint pásztor találkoztam ezzel, nem egyszer ezzel, hogy így próbáljuk, és én magam is sem vagyok ebben jobb, úgy próbáljuk ugye jobb fénybe tüntetni magunkat, hogy hát mégse legyen ilyen nagy pofárás is, és hogy fú, be kelljen látni ezt, és ugye megmagyarázzuk, de hát azért volt ez, mert... És tudod, a legjobb dolog, amit tehetünk, hogy így őszintén így oda megyünk Isten, és azt mondjuk, hogy Uram, igen, ez volt. Nincs, nem akarom szépíteni, nincs ez a de, nem akarom ezt a de, Uram, tudod, ez azért, hanem ez volt, és biztosítalak, nyugodj meg ebben, hogy Isten hűséges lesz, és ahol megsokasodik a bűn, ott Isten még jobban kiárasztja a kegyelmét. És bár minél több ember felismerné, bár ez a világ felismerné ezt, hogy Isten nagyon is közeli, és ezért is van kiírva ott az oldalunkon ez, hogy az emberek olvassák, hogy Isten nagyon is közel van hozzánk, hogy Isten nagyon is meg akarja érinteni az életünket. És azt olvassuk itt tovább, hogy ugye az ember azt gondolja magáról, hogy bölcs, pedig bolond, és mit tesz? Ugye a halhatatlan Isten dicsőségét felcserélték emberek és madarak négylábúak és csúszómászók képével. Az ember, hogy azt mondja magáról, hogy milyen bölcs, de nézd meg, hogy mit tesz az ember. És annyira jól megvan ez magyarázva. Csak annyira látszik ebben ez hogy egy ilyen az embereknek a szemére egy ilyen hájog van, tehát hogy el van homályosítva a szemük, az értelmük. Hogy csak gondolkozz, csak egy kicsit gondolkozz, hogy mit hallasz ma állandóan. Hogy jaj, igen, én ezt Istent kivetem. Jaj, én most ebben hiszek. És ugye jönnek ezek a mai nagy celebek, meg sztárok, és akkor mondják az okosságukat, és annyira jól hangzik, de tényleg, hogy még majdnem én is elhiszem tényleg időnként, hogy fú, ennek olyan igaza van, ez a győzik olyan jókat tud mondani, tudod. Meg a tündik el, nem tudom, nem jut eszembe, nem ennyi. Az, kiszállt barátnőm. Az Isten áldja meg őt, tudod. És akkor mondják a dolgaikat, és mi, úgy be van, olyan jó be van csomagolva ez az egész. És mit csinál az ember? Ugye az Istent, az örökkévaló Istent ugye felcserélik, lecserélik, ugye mit kezdenek el imádni? Embereket, mindenféle állatot, madarat, négy lábú csúszómászót. És ugye ma ez történik, hogy ja, én akkor ugye valaki nagyon szerelmes, és akkor erről mond valami nagyon klassz dolgot, és akkor ő most ennek a, nem tudom, a gurunak a követője, a másik meg nem tudom, az állatmenhely, és az állatokat isteníti, és sorolhatnám. És ugye mit csinál az ember? Ugye felcseréli, lecseréli Istent, és elkezdi a teremtett dolgokat imádni. És ugye nagyon jól megvan ez magyarázva. Tehát nagyon szép. Mindig ilyen szép, jó szavakat használnak. A szeretet, a megbocsájtás, az egyetértés, a szabadság. Tehát olyan szavakat használnak, amiket Jézus is használt. És ezeket a szavakkal ugye úgy nem tudsz mit kezdeni. Mert azt mondod rá, hogy így, hát igen, tényleg. És olyan jól ki van ez forgatva, olyan jól meg van magyarázva. És az emberek így ott van, ja, hát igen, és akkor csináld. Hát miért ne csinálhatná ő azt? Miért ne élhetne ő úgy? Miért ne követhetné ő azt az Istent? Miért ne imádhatná ő a kígyókat, a csúszómászókat, a négylábúakat, ő meg az embereket, meg nem tudom. Mert olyan szépen meg van ez magyarázva. És az ember mindig ezt mondja, hogy nincs szükségem Istenre. Hányszor kiáltja felfelé Isten felé az ember, hogy nincs szükségünk rád, nem kell lesz. Dehogy nem. Hát az ember, ha nincs Isten az életébe, akkor csinál magának isteneket. Azt mondják az igaz Istenről, hogy csak az emberi ész, vagy az emberi agy kitalálmánya. Valaki jól kitalált ezt a Bibliát. És csak egy mankó, és igazából nincs szüksége ezekre a dolgokra az embernek. De az ember úgy van megteremtve, hogy szüksége van Istenre. Hogy Isten így teremtette, hogy ő vele akkor teljes az élete, hogyha ő vele egy kapcsolatban van. És hogyha nincs Isten, ha nincs meg az igazi, akkor az ember készít magának. Hát azért cseréli fel, azért hozza be ezeket. És nézd meg az életedet, nézzük meg a saját életünket. Ha nem, miért nem volt Isten, akkor mihez ragaszkodtunk? Mihez ragaszkodtál? Nekem is megvoltak a magam istenei. Ma is megvan, nézd körül, hogy hány ember ragaszkodik a pénzhez, a vagyonhoz, a sikerhez, a munkájához, hogy a gazdagsághoz, ahhoz, hogy a gyűjtéshez, hogy minél többe legyen, minél nagyobb, minél többet uraljon. Van egy ismerősünk, aki egy BMW szalomba dolgozik, és mondja, hogy jönnek emberek, és veszik a 20 milliós autókat. És ott dolgozik, tudja, hogy az autó az nem ér annyit. És ugyanaz az autó, ami sokkal olcsóbb is, tudja azt. De az ember megveszi. De miért? Ja, miért kell neki a 20 milliós autó, amikor a 10 milliós is biztos tudja ugyanazt? És az ember veszi, hagyja ezt. Mire kell ez neki? Mert a szíve üres. Nincs ott Isten. És ezért kell. Megpróbálja azt betölteni, pótolni mással. És a fiatalok ugyanúgy megteszik. Jaj, ugye a szerelem, a kapcsolatok, a bulik. Én amikor 17-8 éves voltam, én ilyen függő voltam ebben. Tehát tényleg? Ugye remektem. Nem volt, nem tudtam már péntek ilyen voltam, hogy gyerünk, menni kell. És egyszerűen nem tudtam otthon lenni. Mentem, ez hajtott, ez volt az életem. Hogy haza a munkából, gyerünk, parti van, és mentünk bulizni. És együtt, és otthon se voltam, csak este, hajnalban, reggel hazamentem. Szombat este is indult a következő buli. És ettől függtem. És amikor nem volt, amikor volt valami családi rendezvényünk, vagy otthon kellett maradnom valami miatt, jött valami rokon, vagy nem tudom, és akkor jó pofizni kellett, tudod. És én meg úgy végigondoltam, hogy a haverjaim meg ott csápolnak, és milyen jó nekik, én meg itt pusztulok, itt hol ott van, és milyen rossz nekem. De ez volt, és ma ugyanígy megvan az embereknek. Csak menj ki a lábapartra, mennek ki a fiatalok, viszik a piát, buli, és ezért élnek, ez van. És ha elvennéd, akkor keresnének mást, és mi is mindig kerestünk valami mást. És hogy az ember felcseréli az igaz Istent. Tehát ilyen pótisteneket, ilyen kisisteneket hozunk magunknak, vagy teremtünk magunknak. És ma például nem tudom, hogy ki mit gondol erről, de én nagyon dühös tudok erre lenni, hogy ez mennyire igaz, amit itt Pál ír, hogy ugye felcserélik Istent, állatok, négy lábúak, csúszómászókkal, stb. És ugye ezeket imádják. Hogy például ma az ember mennyire elkezdte imádni az állatokat. Hogy észreveszed ezt amikor az ember, tehát már így, amikor átmegy egy egészséges határon már. Nekünk is van egy kis cicánk, ugye sokan már találkoztak vele, a tappancs macska, és egy nagyon őrült, egy nagyon jó fej macska, és nagyon imádjuk. Tehát benn van a lakásban, arany élete van, macska kaját kap, nem tudom, ott alszik a rekamén, meg van neki egy külön IKEA-s fotelja, az az övé, kijövök, már befekszik rögtön, és Innek annyi a megkülönböztetettsége, hogy nem mehet be a hálószobákba. De amikor nem vagyunk otthon, természetesen bemegy, és néha lebukik, és akkor néha kap a papuccsal, most az állatkérdők majd biztos megórolnak nem. Szóval én nagyon szeretem az állatokat, mindig volt állatunk, még gyerekkoromban, volt, amiket meg is sirattam, amikor meg elpusztult. De tudod, azt gondolom, hogy van egy egészséges határ ebben is. Hogy mennyire szeretjük ezeket az állatokat, és mennyire törődünk velük. Tudod, amikor most láttam egy néhány napja a tévében, talán Amerikában történt, hogy egy házas pár, akinek nem volt gyereke, beteg lett a kutyájuk, rákos lett. Nagyon szomorú, tényleg. De amit aztán ezután tettek, az már azért egy kicsit sok volt nekem. Eladták a házukat, és ugye gyógyítatták a kutyát, és hát gyógyíthatatlan volt, és azt csinálta ez a házaspár, hogy járták az országot, csak kirándultak, hogy minél több időt ezzel az állattal együtt töltsenek. És hogy, tehát mint egy ilyen utolsó napjait élő ember, akivel ugye minél többet együtt akar tölteni az ő családja, az ő szeretje, és ugye mindent feláldoz ezért. És ugye ezt teszi ez a házaspár. És tehát ez már sok nekem is. Hát így, erre nem tudok mit mondani. Hogy ez, és hogy ez valójában ugye felcserélik Istent, hogy miért teszik ezek az embereket. Hiszem, hogy azért, mert annyira üres a szívük, és ezzel töltik be. És olyan szomorú, hogy vajon hány embernek, akárcsak ott Amerikában tudtak volna segíteni, akik ugyanúgy rákban szenvedtek. Gyerekek, emberek, felnőttek, akiknek nagyobb szükség lett volna erre, mint annak az állatnak. És felcseréli az ember. Sokkal fontosabb lesz egy állat, mint egy ember. Sokkal fontosabb egy állat, mint Isten. Tehát elképesztő, hogy az ember mennyire mélyre megy. És látod, állatrendőrség van. Amerikában rendes állatrendőrség van. Egy őrület. Autókkal minden főmunkaidőben fizetést kapnak ezek az emberek. Ezt én nem értem. Én nem értem, hogy az emberek miért nem törődnek a másik emberrel. Hányatott sorsú szegény gyerek van, hány ember éhezik a világon. Mert Afrikától elkezdve Ázsiába, hány gyerek hal meg éhen. És az ember az állatokat menti és gyógyítja. És ez nem normális. És ma ez normális. Látod? És az ember azt mondja magáról, hogy bölcs. De pedig bolondá lesz. Bolondá lesz. Volt egy ilyen reklám, a hajléktalanok, így az 1%-ot, az alapítvány, vagy hajléktalan alapítvány, így reklámozta magát. Mert az előző évben nem tudom hány milliót kapott ilyen állatmenhelyek, és egy ember, mint egy kutya, négy kézlábú, és oda volt írva, hogy ha kutya lennék, segítenél? És ez elkeserítő. Mert az ember szívesebben adja a pénzét egy állatmenhelynek, az állatoknak, mint egy embernek. És ez nagyon szomorú. És ez azért van, mert felcserélik, mert nincs Isten az életükben. És ezek a normális mértékű, vagy elképzelések az életről, ezek ugye felcserélődnek, felborulnak. És egy teljes összevisszaság, egy ilyen teljes káosz lesz az ember életében. És ami nagyon szomorú, hogy ez a normális. Ez lesz a normális. És olvassuk a 24-től a 28. versig. Ezért kiszolgáltatta őket az Isten szívük vágyai által a tisztátalanságnak, hogy meggyalázzák egymás testét. Akik az Isten igazságát hazugsággal cserélték fel, azok a teremtményt imádták, és szolgálták a teremtő helyett, aki áldott mindörökké, ámen. Ezért Isten gyalázatos szenvedélynek szolgáltatta ki őket, mint ahogy az asszonyaik felcserélték a természetes érintkezést a természetellenessel. Ugyanúgy a férfiak is elhagyták a női nemmel való természetes érintkezést, és egymás iránt gerjedtek, egymás iránt gerjedtek fel kívánságukban. Férfiak férfiakkal fajtalankodtak, de el is veszik téve egészük méltó jutalmát önmagukban. És mivel nem méltatták Istent arra, hogy megtartsák ismeretükben, Isten kiszolgáltatta őket az erkölcsi ítéletre, képtelen gondolkodásnak, hogy ezt tegyék, amit, azt tegyék, amit nem illik. Ugye a diagnózis ez, hogy felcserélődik minden. A hamis lett az igaz lett, igaz a hamis lett. A teremtmény Istenné válik, és Isten pedig egy teremtett dologgá, egy kitalációvá válik. És ugye amikor feje tetejére áll minden, akkor nem, semmi nem úgy működik, ahogy ezt kellene, vagy ahogy ezt Isten kitalálta. És itt Pál ugye beszél a leszbikus és a homoszexuális kapcsolatról. És látjuk, hogy a 28. versben Isten odaadja az embert arra, amit csak az ember akar. Tehát itt kiszolgáltatja őket, kiszolgáltatja az embert a vágyainak. Az történik, amit az ember csak így akar. Ugye minden felcserődik, minden felborul. A jó rosszá válik, és a rossz pedig jóvá. Egy teljes ilyen anarchia, egy teljes káosz uralkodik az embernek az életében. És az ember ugye egyre jobban távolodik Istentől. És ez sok mindenben felismerhető, ugye az előbb, amiről beszéltem, hogy felcserélik ezeket az Isten képeket, felcserélik Istent a hamis istenekért, és látható ez az élet más-más területén is. Hadd olvassam fel itt a 29. verstől a rész végéig, és itt is látjuk, hogy Pál milyen területeket még felsorol, hogy ezekben az ember, hogy milyenné válik, így Isten nélkül. Ugye, akkor 29-től a 32-ig. Ezért telve vannak mindenféle hamissággal, gonoszságokkal, kapzsisággal, viszálykodással, álnoksággal, rossz indulattal, besúgók, rágalmazók, istengyűlölők, gőgösek, dicsekvők, találékonyak a rosszban, szüleiknek engedetlenek, kíméletlenek, szószegők, szeretetlenek és irgalmatlanok. Ők ugyan megismerték Istent, Istennek azt az elhatározását, hogy akik ilyeneket cselekszenek, méltók a halálra, mégis nem csak maguk cselekszik ezeket, hanem azokkal is egyetértenek, akik ilyeneket művelnek. Tehát nagyon sok mindenben, nagyon sok mindenről lehetne beszélni. De Pál ezt a szexuális tisztátalanságot emelít ki, és erről ír egy néhány sort. És hogy bemondtam az óra elején, Isten, ez az egyik leglátványosabb az embernek az életében. Hogy ez majd a napjainkra, ez annyira szélsőségessé vált, annyira felforgatta ez az ember ezt, hogy mert egyáltalán nem hasonlít arra, amit Isten kitalált ebben a kapcsolatban. Isten szól ebből erről az igéjében, és elmondja, hogy milyennek a természetes folyama. Látjuk a Mózes első könyvében, hogy Isten teremtett egy férfit, és teremtett egy nőt, Ádámot és Évát. És most viccesen azt tudjuk mondani, hogy Isten nem Ádámot és Bélát teremtett, hanem Ádámot és Évát. És arról is beszél az ige, hogy a szex a házasságban történik, nem előtte, nem azon kívül. És nem azért adta, hogy gyerekek legyenek belőle, nem... Vannak, akik ezt gondolják, hogy csak a gyerek nemzés céljából. De hiszem, hogy Isten azért adta, hogy megáldja vele a házaspárt, megáldja vele az életünket, és azért, hogy ezt élvezze az ember, hogy ez öröme legyen az embernek. És ez nem egy tabu téma, vagy nem kellene, hogy az legyen. Természetesen nem kell nyilvánosan mindenről beszélni, de ma az ember ugye nagyon sok házaspár úgy megy bele a házasságba, hogy azt gondolják, hogy, hogy a szexualitás szinte bűn, vagy valami szégyelni való dolog lenne. És mert valahogy az emberben, ugye az elmúlt századokban ez alakult ki, és ezt súlykolták. De hiszem, hogy ha olvasod a Bibliát, ahogy látod Istent beszélni a szerelemről, akár a Rút könyvében, vagy az Énekek énekében, akkor láthatjuk, hogy Isten ezt így támogatja, és semmi baja nincs a szerelemmel. És hiszem, hogy ezért is találta ki az embert, azért teremtette így a férfit és a nőt, hogy öröme legyen ebben, hogy ezt élvezzék, és hogy ez jó, hogy ebben nem kell semmit szégyelni, hogy ez történik. De megvan a maga módja, megvan, hogy egy férfi és egy nő között történik, megvan, hogy ez a házasságban történik. És a szexuális vágy az ember életében egy nagyon-nagyon erős vágy. Úgy van megteremtve az ember, hogy ez egy nagyon erős vágy benne. Van három dolog, ami megelőzi ezt a testünknek. A levegővétel, ugye nem tudunk nélküle, a víz és az étel. És a negyedik, ez egy ilyen erős vágy a testben, az pedig a szexuális vágy. És ugye az első három az létszükséglet, anélkül nem tudunk élni. Ugye a negyedik az már nem egy létszükséglet. De ugye vágyodik rá az ember, és vágyodik rá a test. És ugye ezt nagyon nehéz megállni, vagy tűrtőztetni. De én hiszem, hogy azért is olyan nehéz, főleg ma, mert ugye mindenhonnan ezt hallod. Mindenhonnan ez ömlik. Mindenhol van valami utalás, valamiféle célzás. Kétértelmű dolgok, ugye viccek, olyan beszólások, aminek teljes egyértelműen kétértelme van, és tudjuk, hogy miről beszélnek az emberek. És ugye nehéz ezt nem látni, vagy nem meghallani. A tévében, az újságokban, a reklámokban, ugye mesztelen nők, mesztelen férfiak vannak, tehát óhatatlanul is, hogy az ember ugye ott van, és így akaratlanul is ugye felgerjed benne a kívánság, a vágy. De én hadd bátorítsalak benneteket, hogy ez nem egy, ma sokszor azt hallom, hogy hát de ezt nem is lehet megállni, meg ezt nem lehet kibírni, meg nem tudom, de ez nem igaz. Én hiszem, hogy Isten nem visz minket olyan helyzetbe, vagy nem hoz minket olyan helyzetbe, amiből így nem tudunk kimenekülni, vagy nincs kiút. Én hiszem, hogy van. Igen, lehet, hogy most sokkal nagyobb önuralomra van szükségünk, vagy sokkal nagyobb kontrollra, vagy így ilyen tiszta agyra, de van. És tudod, az első dolog az, hogyha az állandóan ezen jár az eszed, akkor persze, hogy meg lesz ez a vágyad. És ugye először fontos, hogy megváltoztassuk a gondolkodásunkat. Mert azt mi változtatjuk meg, hogy én hogyan gondolkozok, és hogy miről gondolkozok. Ugye Jakab levelét, ha olvasod az első rész 14 és 15. versében, ezt olvasod, hogy mert mindenki saját kívánságától vonzva és csalogatva esik kísértésbe. Nem azért esünk kísértésbe, mert hopp, ott van, és jaj, megtetszett és megtörtént, hanem azért, mert gondolkodik róla az ember. Mert jön egy kép, meglát valamit, és akkor azt így tovább viszi. És ugye ezt mondja Jakab is, hogy mert mindenki saját kívánságától vonzva csalogatva esik kísértésbe, és ugye azután a kívánság megfogalma bűn szül, a bűn pedig kiteljesedve halált nemz. Hogy ez egy folyamat. És amikor elkezdesz csak gondolkozni róla, akkor egy idő után meg fogod tenni. Mert a tested az így vágyódni fog rá. És képzeld el, hogy ott van a jó kis zsíros kenyér, és kimegyek, és tudod, fogyókúrázol, tudod. És most fejeztük be a fogyókúrát, és tudom, hogy ott van a hűtőben, mit tudom én, milyen kaja, és ott fekszek az ágyamba, és bevillan, hogy fúl, és akkor még ott van hozzá egy kis friss kenyér, meg paradicsom, és az a jó kacsazsíros kenyér, friss kenyér, és még benne vannak kis húsdarabok, kis újhagymával. Ugye? De hogyha ezt tovább viszed, nem fogod tudni megállni. Oda fogsz menni, és kinyitod a hűtőt, és bezabálsz belőle. Ha valahol fogyókúráztál, akkor tudod, miről beszélek. Tudod, amivel betöltöd az életedet, az agyadat, a fejedet, az fog kijönni az életedben. És ugye a Biblia beszél, Pál beszél arról, hogy amit vetünk, azt le fogjuk aratni. A Galata 6.80, mert aki vet, az ő testének a testéből arat veszedelmet. Aki pedig vet a léleknek, a lélekből arat örök életet. Ha a testemet kezdem el táplálni, akkor azt fogja, akkor a testem az le fogja azt aratni. Hogyha én erről fantáziálok, ha én nekem ilyen szexuális fantáziáim vannak, vagy gondolataim, akkor arra fogok menni. És ezt akkor az ember egyszerűen azt fogja learatni. És ugye ezért fontos, hogy mit töltünk be, mit töltök be az én agyamba. Ha az én ezek a testemnek, testi dolgokat, akkor azt fogom aratni. Viszont ha a lélek dolgaival törődöm, akkor pedig azt. És ugye ezért fontos, hogy igen, megvannak a kívánságok, megvannak a kísértések, de akkor el kell kapcsolni a tévét. Mi nekünk van egy ilyen megállapodásunk, hogy amint ilyen kép van, a tévé elkapcsol. Hogy nem engedjük ezt be az életünkbe, a fejünkbe. Hogy ez ne történjen. És ugye nem beszélünk ilyen dolgokról. Vagy ha valaki ilyen, akkor ugye megpróbáljuk őt leállítani. És nagyon udvariasan, tisztelettel, de ugye nem akarunk ebbe tovább menni, vagy mert ez bejön az életünkbe, és én se, a feleségem se vagyunk kivétel ez alól. Ne gondold, ha majd megnősülsz, egy férhez mész, akkor ez másképp lesz. Ugye volt egy pásztor, ki mesélte egyszer, hogy voltak valami étteremben, minden, és ott ült, látott egy idős bácsit, mert nagyon öreg volt, öregebb, mint én, ősz, meg minden, és akkor ott ül az étterembe, és bejön egy nagyon csinos nő. És az öreg bácsi meg így nagyon végignézhet, így le minden, 5-6-szor így föntről lefelé mindent. És akkor ugye pásztor így felkiáltott így magába, hogy hát ennek uram, soha nem lesz vége. Hogy ez így, ugye amikor már azt gondolja, hogy az ember fiatal, hogy majd, ha már idősebb ez az ember, akkor... De nem, hogy ez mindig ott van az emberben. És ezért kell ebben ez az önuralom, hogy ugye az internet is, majd fogunk beszélni az internetről, hogy hová kattingatsz, milyen oldalakra látogatsz, mi az a határ, tudod, amit meglépsz ezzel. És hogyan öltözködsz, hogyan viselkedsz, és sorolhatnánk még ezeket a dolgokat. És hiszem, hogy az énekek éneke választod erre. Énekek éneke 2.7. Kényszerítelek titeket Jeruzsálemnek leányai, a vadkecskékre és a mezőnek szarvasaira. Fel ne költsétek, és fel ne serkentsétek a szerelmet addig, amíg nem akarja. És a 3.5. Kényszerítelek titeket Jeruzsálemnek leányai, a vadkecskékre, a mezőnek szarvasaira. Fel ne költsétek, és fel ne serkentsétek a szerelmet, valamíg ő akarja. És a 8.4. Kényszerített őket, tizeket Jeruzsálem lányai. Miért költenétek, és miért serkentenétek fel a szerelmet, míg nem ő akarja? Hogy bizony, ezt már nem egy embertől hallottam, hogy sok ember a szerelembe szerelmes. És ugye magát csak ezt a vágyat, ezt az érzést kergeti, és ugye ezen a jó. És ott egy fiú, ott egy lány, és ugye egyik percre a másikra azt tudjuk mondani, hogy ez én szerelmes vagyok. Ugye? Mert ő nem tudom, és akkor olyan tulajdonságokkal öltöztetjük fel, meg olyan gondunk róla, hogy hát ő is közel, nem is olyan, tehát lehet egy utolsó gani alak, már bocsánat, de fú, és akkor szerelmes az ember. De valójában az ember kergeti ezt a, ezt az érzést, ezt a, ez a jó, jó érzés, ugye, de tényleg fizikailag ez, ugye, ez kimutatható. És tudod, ebben is így okosnak kell lenni, hogy így ne keltsd fel. Hogy így ne. Tehát így, ez így, én hiszem, hogy ezt így uralni tudod, és ez nem egy ilyen nehéz dolog, hogy hát nem tudok ezzel uralkodni, hát én szerelmes vagyok és kész. Tehát ez nem így működik, hanem ezt így az ember felgereszti magába, hogy így tudod, elkezd ezen gondolkozni, és csak az a fiú, meg csak az a lány, és csak őről beszélek, meg csak őről gondolkozok. De ezért ugye foglalkozz a lélek dolgaival. Olvasd az igét. Imádkozz. Olvasd keresztény könyveket. Legyél keresztény emberekkel együtt. Vidd azt oda Isten elé. Hozz ezt oda a keresztény tesók elé. Beszéljetek erről. Érted? Hát, hogy ez így nem. Én nem hiszem, hogy Isten egy olyan helyzetbe viszi az gyermekeit, ami ő azt mondja, hogy ő gonoszan nem kísért. Ő nem lök minket bele, hogy na majd, most jó nehéz lesz neked, megállnod. És akkor tessék itt egy szexoldal, és akkor na majd tudod állni, hogy ne kattints oda. Nem hiszem, hogy Isten ezt teszi. Nem, tudom, hogy nem teszi ezt. És épp ezért, tehát így figyelj oda, hogy ezt így lehet kezelni. És olyan jó látni fiatalokat, akik ebben így járnak. És példák, látok embereket ma is így felnevelkedni, és aztán megnősülni, és úgy, hogy ők járnak az Úrral, és nincsenek ilyen, nem esnek bele ilyen dolgokba. És ugye azért is beszélek erről, mert ugye teljesen ki van ez is csavarva, és feje tetejére van állítva, mint minden, hogy mert Isten meg akar ezzel áldani. Én hiszem, hogy egy nagy áldást akar adni az életedben. Én nem az ellen beszélek, hogy ne járjanak együtt fiúk, lányok. Én nem vagyok a járás ellen. De legyen az tiszta, legyen az így szeplőtelen, és addig, amíg építi mind a két embert, addig az menjen és tegye. De csak addig, amíg az építő. És persze ezt megimádkozva is Isten akaratában tegyük. De ne kövessük ebben a világot. Mert látjuk, hogy az ember elhajlik az eredetitől. És óriási pusztítást végez. És ugye látjuk, hogy az ember nagyon el tud hajlani. És amit itt nézünk, ugye láttunk, hogy Pál beszél a leszbikus és a homoszexuális kapcsolatokról, amikről beszéltünk már egy picikét, hogy igen, ez nagyon is romboló. És ki akarom most hangsúlyozni, hogy nem, Isten nem gyűlöli ezeket az embereket. És én bennem sincs semmiféle harag vagy uszítás ezek felé, az emberek felé. Ha bárki meghallgatja ezt az órát az interneten, nem ezért mondom. Hanem egyszerűen azt látjuk a Bibliában, hogy Isten azt mondja ezekről a dolgokról, hogy bűn, hogy nem jó, hogy nem kedves dolgok. És igenis rombolja az embert, és lerombolja az azonosságtudatot egy emberben, hogy ez a férfi vagy ez a nő, most ő nő vagy férfi, most anya vagy apa, most ő kicsoda valójában, hogyan viselkedjen, ha egy azonos nemű örökbe fogadnak egy gyereket, ott most ki az apa, ki az anya, teljesen ilyen lehetetlen helyzet, megmagyarázhatatlan helyzet, és még nem tudják, még nincs erre tapasztalat, hogy mi lesz, ha majd ilyen párok gyerekeket nevelnek, hogy ezek a gyerekek majd hogy élnek. Mert ez nem igaz, hogy a gyerek nem vesz példát a szüleiről. Ez nem igaz. Ha nekünk a Krisztivel jó a házasságunk, és ezt látják a gyerekeink, én biztos vagyok benne, hogy azt fogják mondani, hogy én olyan házasságot akarok, mint az apáé meg az anyáé. Én biztos vagyok benne. És hogyha erre néznek azok a gyerekek, akkor mit fognak mondani? Hát ez így jól működik, akkor is ilyet akarok. Akkor nem nősülni akarok, hanem nem tudom, férhez menni, férj. Tehát érted? Tehát így, tehát mindenféle tekintetben ez pusztító és romboló. Lerombolja az egészséget, Természetesen biztos, hogy nem minden homoszexuális emberre vonatkozik ez, de egy évben egy homoszexuális ember kb. 20-tól 106 kapcsolatot létesít, szexuális kapcsolatot létesít. Ugye nem véletlenül, hogy az AIDS ennyire elterjedt nagyon rohamosan, és tudjuk, ez igaz, hogy ezt a homoszexuálisok terjesztették ilyen gyorsasággal el, mert nagyon gyorsan váltogatták a partnerüket. Maga az immunrendszer ezekre a fertőzésekre, ugye nem az AIDS-re, hanem más fertőzésekre egyszerűen nem tud regenerálódni. Amikor ennyire sűrűn váltogatják a partnerüket, egyszerűen az immunrendszer ezt nem tudja követni. És láttuk, hogy elmúlt órán beszéltük, hogy igenis rombolja a társadalmat. A Római Birodalom utolsó 15 császárából 14 meleg homoszexuális volt. Néró nyilvánosan feleségül vett egy fiút, akit előtte kasztráltatott, kiheréltetett, és nyilvánosan feleségül vette, ugye ő volt ez a fiú volt a lány, de aztán ezt elbocsájtotta, és aztán vett egy másikat, egy másik fiút, ahol aztán már Néró volt a nő. És azt is látjuk, és ez is megfigyelhető, és igaz, hogy igenis ez divattá válik. Hogy ez sok emberben divat. Hogy mindenki teszi. És ez nagyon... Itt vannak fiatalok, lehet, hogy ők hallottak, de én magam is hallottam erről, tehát én is fiatal vagyok ezek szerint, hogy egy ismerős, egy hívő lány beszélt egy régi barátnőjével, és ez a lány így mondta, hogy hát igen, én már voltam lányjal, és miért még nem voltál? Most ez a menő, vagy ez a sik. És hogy ezt így megkipróbálják, hogy ez így divattá válik, hogy ezt megteszik. Hogy az ember szeret ilyen polgárkukkasztó lenni egy picikét. Szeret így, ha megbotránkoztat másokat. És ezzel ugye meg lehet úgy igazán rendesen. És ugye ma az ember azt gondolja, és ez van hangoztatva, ez hangoztatja, hogy az embernek ugye mindenre joga van. Hogy ez a szabadság, hogy legyünk szabadok, és ez is egy ilyen nagyon szép szó, hogy a szabadság szabaddá tesz, kiveszik a Bibliából. Ezt nagyon sok politikus szereti ezt a mondatot a beszédeibe beletenni. Amerikában, de volt rá már például Magyarországon is. És ugye hozzák ezt a nagyon jó mézes mádos körítést, hogy az ember ilyen nagyon ilyen szerethető állapotba hozzák ezeket a bűnöket. Hogy legyünk szeretők, legyünk ezek fel az emberek felé, legyünk elfogadással, hogy legyünk ilyen, legyen egyenlőség, legyen megértés, legyen ilyen emberségesség. Ugye csupa olyan szavak, amikkel így nem tudunk mit kezdeni, amivel nehéz nem egyet érteni. És mert jó szavak, meg jók a jelentéseik, csak ugye nem mindegy, hogy mire használják. És ugye miért ne tehetné ez az ember? Miért ne élhetnének ők így, ha nekik ez a jó, ha ez a vágyuk? És ugye megmagyarázzák, hogy ez a fejlettség, ez a civilizáció, hogy ez a kulturáltság, hogy mi ezt így elfogadjuk, és mi már érettek vagyunk ebben, tehát megvan egy ilyen magasabb ismeretünk vagy tudatunk erre, hogy mi már ezt elfogadjuk. És ez a fejletlen, nem tudom, keleti társadalom, vagy ez a fejletlen civilizáció itt vagy ott, azok a fejletlen emberek ezt még nem tudják elhozni. De mi, a nagy nyugati társadalom, mi már ugye eljutottunk idáig. Hajrá! Igen, a nyugati társadalom eljutott idáig, hogy felcseréli Istent a hamissal. Az igazat a hamissal, és felcseréli, tönkreteszi mindazt, amit Isten kitalált és akart adni az embernek. És ugye mindez ma erről nyíltan beszélnek, és egyre elfogadottabbá válik. Ugye nagyon sok országban már az egyneműek házasodhatnak, örökbefogadhatnak, ugye Angliában, Spanyolországban, nagy katolikus országban talán Olaszországban is már ez elfogadott. Nálunk Magyarországon, remélhetőleg én azt mondom, hogy így talán nem lesz ez, de sajnos ugye az unió miatt nagy nyomás van az országon, és ugye egyre több helyen ezt el kell fogadni. De hadd említsek meg még egy fontos témát, és ezzel befejezzük. Ugye a szexuális szabadsághoz, ahogy nagyon elterjedt, ugye magával hozta ugye a szexipart, a szexfilmeket, a pornót. És az internetnek az elterjedésével ugye ez elképesztő módon, ilyen nagyon rohamos módon elszaporodott. Ugye ma már nincs ennek határa. Ha van interneted, akkor sajnos keresés nélkül beugorhat egy ablak, jön egy vírus, vagy jön valami ilyesmi, kaphatsz egy e-mailt, egy levelet, ha nem is kerested, ha nem is kérted, de bármikor ugye ott jöhet. Majd mondok adatokat, hogy nem tudom hány millió e-mailt küldenek el, ilyen szextartalmú e-mailt naponta. És ugye mi is ezzel a baj? És ugye azt mondják, hogy persze, hát ebből olyan jót lehet tanulni, meg hát nézzék, meg semmi baj ezzel, és de nézd meg, hogy mit tesz ez az emberrel. Egy ilyen teljesen lealacsonyítja az embert. Egy darab testé, egy hússá válik, amit felhasználnak a vágyuk kielégítésére. És úgy van beállítva, hogy ez a normális, és ez a követendő. Ugye, és főleg nagyon sok fiatal nézi ezt. És ugye azt gondolják, nem volt még soha szexuális kapcsolatuk, hogy ez a normális, hogy ez a követendő, hogy ez így működik. De ez nem így működik. Az nem az egy film, ez egy színész alakítás. És nem az az igazság. De a fiatalokban, az emberekben ugye ez jön le, és ezt követik. És tudod, jöttek már oda tanácsért, így emberek hozzánk, hogy bizony annak a férnek ilyen nagyon fura kívánságai voltak. És tudod, az asszony meg ott állt, hogy hát nekem ez így nem jó. Hogy ez így, én ezt így nem akarom. Tudod, ez így nem erről szól. És ez bejön a házasságba, bejön az életbe, és ez nem ez teljesen tönkreteszi azt a szexuális kapcsolatot, amit Isten talált ki, amit Isten teremtett. És az nem az, amit látsz ezeken a filmeken. És ugye ma ezek az emberek, ezek a pornosztárok, sztárok példaképekké válnak, ott vannak a újságokban, a tévében, elismert emberek, és egy ilyen követendő példává válnak. Ma 420 millió pornó oldal létezik. Naponta 2,5 milliárd e-mailt küldenek el szexuális tartalommal. 11 éves korban látogat el egy gyerek egy ilyen oldalra. A 8-16 éves gyerekek között 10-ből 9 volt már ilyen oldalon. A keresők leggyakrabban használt szava a szex. 28.258 ember néz meg ilyen tartalmú oldalakat másodpercenként. 2,5 milliárd dollár forgalma volt 2004-ben a szexiparnak USA-ban. A házas férfiak 60%-a keres fel ilyen oldalakat. 59%-a fantáziál róla, és 96% önkielégítést végez, amikor ezt nézik. Ez ilyen ijesztő és ilyen félelmetes adatok, hogy az ember mit csinált ebből a gyönyörű dologból, amit Isten adott a házasságra. És ugye bejön ez a házasságba, és amit itt mondtam, hogy önkielégítést végeznek erre ezek az emberek, akik ezt nézik. És ugye olyan adatok, amik nagyon ijesztőek, és mindenkit érinti. És biztos vagyok benne, hogy itt is vannak emberek, akiket ez érint. Hogy mindnyájunkat ez megkísérhet. Fiút, nőt, lányt, bárkit. És tudod, még egy téma, ugye az önkielégítés. Hogy ez megint arról szól, hogy az ember a maga vágyát kielégítse, és azt keresse. De Istennek a célja pedig ugye a szexben nem ez, hanem az, hogy a másiknak örömöt adj, és hogy nem magunk örömét keressük. És ugye ott is érvényes ez a szabály, ez az önzetlenség, hogy tedd azt, amit szeretnéd, hogy veled tegyenek. Hogy ez nem erről szól, hogy magamat elégítsem meg, magamat elégítsem ki. És ugye ezért sem jó az önkielégítés. És ugye ezért bejön ez az életbe. És ugye nem fog jól működni a házaspárnak, a házasságodban a szexuális élet, ha ezeket a dolgokat most beengeded, és része lesz az életnek, és ebben élsz, és ezt gyakorlod. Mert teljesen ilyen deformáltá válik majd a gondolkodásod, az egész felfogásod ezekről a dolgokról. És hidd el, hogy ez tönkre fogja tenni. Úgyhogy, és az az elszomorító, hogy nem fog örömet okozni. Nem fog örömet okozni a házasságban, amit Isten meg akar áldani. Nem fog örömet okozni majd a szex. És azért, mert nem úgy fog működni, mint amit te látsz a filmeken, vagy az újságokban. Mert az nem a valóság. És csalódás lesz. És ez egy annyira nagy becsapása a gonosznak, hogy ez így tönkre teszi. Hogy ezt így tönkre teszi. És hogy mi a teendő ezzel. Én hiszem, hogy ezzel a legtöbb ember küszködik, és főleg azért, mert ez vesz körbe minket. És azért, mert körbenézek, hogy ez biztos mindenkinek van internete, mindenkinek van számítógépe, tévéje, és nagyon könnyű ebbe ugye átcsúszni. És ugye az ember nagyon kíváncsi. De amit tehetsz, és az a legjobb fegyver ellen, hogy fel kell hozni a világosságra. Hogy ne gondold, hogy oké, megtérek ebből is, és így az Úrral lebeszéltem. Hogy ez így nem fog működni. Hogy így ez a tapasztalat ebben, ahogy pásztorok, tőlem jóval idősebb pásztorok beszélnek ezekről a témákról, és sokkal nagyobb gyülekezetben jönnek hozzájuk fiatalok, vagy nem fiatalok ezekkel a problémákkal, hogy bizony ez addig nem változik, míg nem kér segítséget. Mert sajnos az ember ezektől függővé válik. És ugye ezt teszi, ez foglalkoztatja már csak az életét. És a legjobb dolog az ember a minden bűnnel kapcsolatban egyébként, hogy a napvilágra hozni. Ugye a bűn az mindig sötétben, titokban történik. Viszont amikor a világosságra jön, akkor ott elveszíti a hatalmát, ott elgyengül, és vége, nincs hatalma. Amikor Isten elé hozzuk a mi bűneinket, a mi gyengeségeinket, amikor ezt így kimondod, és nehogy arra ne gondolj arra, hogy itt most mindenki előtt, hogy hát igen, én pornót néztem, tehát nem erre gondolok, nehogy megijedj itt, hanem egyszerűen keres egy olyan embert, egy olyan érett, hívő, keresztény fiút, lányt, ha fiú vagy, akkor egy fiút, ha egy lány vagy, akkor egy lányt, hogy ezt így mondd el, hogy legyél ilyen jó értelembe vett számon kérhető ezzel, hogy oda tudjon hozzád menni ez a másik ember, és azt meg tudja kérdezni tőled, hogy így hogy vagy, mi van veled, minden rendben, hogy tudjon egy SMS-t küldeni, a Facebookon csak egy üzenetet, amit nem a nyilvános oldalon, hanem csak így, és ez az, ami így kihúz ennek a méregfogát, és van ebben szabadulás, van ebben megoldás, és ne szégyeld ezt, mert az ember, a legtöbb ember ezzel harcol, meg van kísértve, és ugye ezek elképesztő adatok, százalékok, tehát szinte mindnyájan érintettek vagyunk ebben a dologban. Nem vagy egy ilyen egyedülálló, vagy ilyen, biztos csak én, tudod. Hanem ne szégyeld ezt. És Isten nem haragszik. Isten nem gyűlöl, nem fordul el. ne gondold azt, hogy ezzel valami megbocsájthatatlan teszel, vagy valami megbocsájthatatlan követtél el, hogy innentől kezdve neked aztán már Isten biztos meg nem bocsájt. Nem, hanem Istennél van kegyelem, és van helyreállítás. Tehát így hozd napvilágra, erre bátorítalak. És vedd nagyon komolyan ezeket a dolgokat. Mert ez az ember állapota Isten nélkül. Ilyen ide jut az ember Isten nélkül. Ennyire obráráltá válik. És rengeteg ilyen szexuális torzulás van ebben a világban, amiről nem tudok beszélni, mert nem is értek hozzá, meg nem tudom, mit van, de hallottam ilyen felsorolásokat, és ugye elképesztő, hogy mennyire ilyen szélsőségessé válik ebben az ember. És tudod, ami ijesztő, amiről beszéltem a múltán is, hogy Isten nélkül az életünk ilyen. Nem biztos, hogy most szó szerint, nem azt mondom, hogy valaki homoszexuális lesz, és stb. De az a felfordultság, az igaz lesz. Az a káosz, az a rendezetlenség, az az összevisszaság, az igaz lesz az életünkre. És ezért én még inkább úgy vagyok most, hogy Uram, mennyire szükségem van rád. Hogy én nem akarok az életemben egy ilyen összevisszaságot. Én nem akarok ilyen anarchiát. Én rendet szeretnék. Én rendet akarok a házasságban, a szexuális életünkben, a kapcsolatomban, mindenben. Uram, én nem akarom ezt így tönkretenni. Én téged akarlak követni. De az emberben látnunk kell, hogy ott van bennünk a potencia, hogy bizony ezt megtegye az ember. Hogy bizony ilyen nagyon szélsőséges dolgokba elcsúszunk. Tehát így Pálnak az a célja ezzel a levéllel, itt ennek a levélnek az elejével, hogy nagyon sötét hátteret fessen le. Egy nagyon valós, és úgy megmutassa, hogy milyen a világ Isten nélkül. Milyen az életünk Isten nélkül. És ilyen nagyon csúnya, ilyen nagyon gonosz. De van rá megoldás. Ilyen jön Jézus. Majd látjuk a következő részekben majd. Hogy jön a kegyelem. Hogy jön Isten kinyújtani, és kinyújtja a kezét. Ennek a világnak, az ilyen világnak. Hogy gyertek hozzám. Én megbocsájtom, én megtisztítalak ezektől a koszos, mocskos dolgoktól. Elveszem a bűneidet. Eltörlöm azokat. Tehát így van megoldás, van kegyelem erre. Úgyhogy tartsatok ki a következő alkalmak, már egy kicsit azért vidámabbak lesznek, jó? Imádkozzunk. Atyám, köszönjük ezt az estét, és köszönjük a jó indulatodat. És Uram, hiszem, hogy kell ezekről beszélnünk. Nagyon ijesztőek, nagyon félelmetes dolgok ezek. De azt is meg kell látnunk, hogy az élet Jézus te nélküled, Isten nélkül az ilyenné válik. És Uram, azért imádkozunk, hogy ez a sötét világ, ez a roblott világ, az istentelen nép, ez hozzád forduljon. És Uram, mi magunk pedig, hadd erősödjünk meg benned, hogy soha ne akarjunk tőled elfordulni. És ezek az emberek, akik így körülöttünk élnek, ezeknek hadd legyünk világosság, és hadd tudjuk megérinteni őket. Hadd tud rajtunk keresztül megérinteni őket. Hadd legyünk, Uram, a te szád, a te kezed, a te lábad itt ezen a földön, és hadd vigyük a te jó híredet, a te reményedet, Uram, ebbe a sötét világba. Köszönjük, Uram, a jó indulatodat, és áld meg az esténket, a közösségünket. Jézus nevében imádkoztunk. Amen. Amen.